więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. MediaMarkt. Tu bije serce futbolu. Teraz 65-calowy telewizor marki Sony. 120 Hz z matrycą Full Array. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 5999 zł. Teraz za 5299 zł. A aparat natychmiastowy Fujifilm Instax Mini 12 z akcesoriami w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 469 zł. Teraz za 399 zł. MediaMarkt. Dobrze rozegrane okazje. Żegnamy reklamy. Już minęła godzina 8, w czwartek, 16 dzień maja. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Życiu premiera Słowacji nie zagraża już niebezpieczeństwo. W zamachu Robert Fico został ranny w brzuch i udo. Przez kilka godzin lekarze walczyli o jego uratowanie. W Mysłowicach żałoba po wypadku w kopalni Wesoła, w którym zginęło 3 górników. Mateusz Morawiecki będzie zeznawał przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. Stan premiera Słowacji jest stabilny. Około północy zakończyła się kilkugodzinna operacja po wczorajszym zamachu na jego życie. Robert Fico jest w szpitalu w Bańskiej Bystrzyce w środkowej Słowacji. Wczoraj po wyjazdowym posiedzeniu rządu Robert Fico wyszedł przywitać się z mieszkańcami miasteczka Handlowa. W grupie był również zamachowiec. 71-letni Juraj C. oddał w kierunku premiera 5 strzałów. Prawdopodobnie 3 trafiły. Robert Fico został ranny w brzuch i biodro. Sprawcę na miejscu zatrzymała policja. Korespondent Polskiego Radia Piotr Piętka zwraca uwagę, że zamachowiec skalował w swoich tekstach literackich m.in. mniejszość romską i może mieć powiązania z nacjonalistami. Z jednej strony pisał wiersze, które szkalowały Romów, z drugiej strony znaleziono zdjęcie, gdzie pozuje razem z taką bojówką paramilitarną słowacką nacjonalistyczną i prorosyjską słowackiej Brancji, a z drugiej strony niedawno miał być zaangażowany w zbieranie podpisów pod petycją, która zakazywałaby Słowakom jakiejkolwiek przemocy. Zamachowiec działał z pobudek politycznych, a swój atak planował od miesiąca, poinformował minister spraw wewnętrznych Słowacji Matusz Szutaj-Esztok. Zarówno on, jak i prezydentka Zuzana Czaputowa zaapelowali do Słowaków o powstrzymanie się od mowy nienawiści i przemocy. W obliczu zagrożenia ze strony Rosji klasa polityczna w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, powinna szukać wspólnych mianowników, powiedział w Polskim Radiu poseł Koalicji Obywatelskiej Borys Budka. Jak dodał, zamach na premiera Fico był efektem polaryzacji politycznej i kampanii medialnych. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, co wspólnego jest dla wszystkich partii politycznych, co powinno być wspólnego dla całej klasy politycznej. Do tej pory, do 2015 roku, takim wspólnym mianownikiem była polityka zagraniczna. Ja chciałbym, żeby do tego wrócić. W ocenie Bartosza Romowicza z Polski 2050 sprawne państwo i procedury zabezpieczą Polskę przed podobnymi atakami. Z przypadku słowackiego, ale i ataku sprzed lat na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza trzeba jego zdaniem wyciągnąć wnioski. Musimy zrobić wszystko, żeby mieć tak sprawne procedury i tak sprawne państwo, żebyśmy takiej sytuacji nie mieli, bo dzisiaj w Słowacji płynie jasny sygnał do wszystkich, przepraszam za kolokwializm, ale wariatów, którzy myślą o tym, żeby skrzywdzić kogokolwiek z racji tego, że rządzi naszym krajem czy innym krajem, przyszedł jasny sygnał, że może to zrobić. Błędy zawsze się zdarzają, ale w przypadku słowackich służb zawiodła rutyna, powiedział o ataku w Polskim Radiu Andrzej Mroczek z Centrum Badania nad Terroryzmem Collegium Civitas. Podeszli do tego bardzo szablonowo, standardowo. Małe miasteczko, niewielka ilość osób zgromadzonych. Nie powinno być żadnego zagrożenia. A jak widzimy, niestety, nawet w takich sytuacjach, no wbrew pozorom nie generującym jakiegoś zagrożenia, mogą wystąpić niebezpieczne sytuacje. Działania ochrony premiera Fico krytykuje też słowacka prasa. Dziennik N publikuje komentarz byłego szefa policji. Panował chaos, to oczywiste i to jest porażka, ocenia w rozmowie z gazetą Stefan Harman. Zaznacza, że ochroniarze powinni natychmiast umieścić premiera w samochodzie i odjechać, ponieważ nie było pewności, czy napastnik działa sam. W Mysłowicach żałoba po wtorkowym wypadku w kopalni Wesoła, w którym zginęło 3 górników, a kilku zostało rannych. Żałobę ogłosił prezydent miasta, mówi Anna Górny z mysłowickiego ratusza. W czasie trwania żałoby flagi umieszczone na obiektach publicznych podległych miastu winny być opuszczone do połowy masztu lub przepasane kirem. Ponadto prezydent miasta Mysłowice prosi, żeby instytucje lokalne powstrzymały się od organizowania imprez o charakterze rozrywkowym. To drugi tragiczny wypadek w tej kopalni w ostatnim czasie. Niespełna miesiąc temu w Wesołej zginął górnik. Były premier Mateusz Morawiecki stanie dziś przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyborów korespondencyjnych. To on polecił Poczcie Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych, by przygotowały głosowanie w tej formie, mówi przewodniczący komisji Dariusz Joński. Jak może premier podpisywać decyzję bez podstawy prawnej i jak to jest, że on podpisuje te decyzje wbrew opiniom prawnym i ministrowie w ogóle nie wykonują nawet jego decyzji, bo wiedzą, że to jest wszystko niezgodne z prawem. Komisja w swoim raporcie zawsze wnioski do prokuratury. Na konkretne osoby, które sprzeniewierzyły, które działały niegospodarnie, które podpisywały umowy bez podstawy prawnej. Komisja rozpocznie pracę za 2 godziny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas teraz na sport. Norbert Michalek. Polscy hokeiści nie sprawili niespodzianki w swoim 4. meczu Mistrzostw Świata Elity. Polacy przegrali 0-4 ze Słowakami. To już 4. porażka reprezentacji Polski na Mistrzostwach. Wcześniej przegrali po dogrywce z Łotwą oraz ze Szwecją i Francją. Dziś biało-czerwoni mają dzień przerwy, czas na regenerację, a jutro kolejny trudny mecz z Amerykanami. Klaudia Zwolińska zdobyła w Lublianie srebrny medal Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim w konkurencji cross indywidualny. Wygrała Szwajcarka Alena Marks, która wyprzedziła Polkę o 22 setne sekundy. Trener reprezentacji Polski Jakub Chojnowski. Klaudia stanęła na wysokości zadania i żebym powtarzał to jak najczęściej, bo naprawdę bardzo dobry przejazd. Drugie miejsce, 22 setne do złotego medalu, więc na pewno to cieszy, fajne otwarcie mistrzostw. W konkurencji cross indywidualne medale Mistrzostw Europy przyznano po raz pierwszy. Koszykarze Boston Celtics awansowali do półfinału fazy playoff Ligi NBA. W decydującym meczu ćwierćfinałowym Celtowie pokonali Cleveland Cavaliers 113-98 i w rywalizacji do 4 zwycięstw triumfowali 4-1. W innej parze ćwierćfinałowej Oklahoma City Thunder przegrali z Dallas Mavericks 92-104. Mavericks prowadzą 3-2. A jeśli chodzi o krajową koszykówkę, to zawodnicy Stali Ostrów po bardzo zaciętym meczu przegrali 5. decydujące spotkanie ćwierćfinałowe ze Śląskiem Wrocław 81-83 i zakończyli sezon. O awansie Śląska do półfinału zadecydował świetny fragment 4. kwarty, wygrane 18-0. Mamy 7 minut po 8. Na prognozę pogody zaprasza sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Czwartek będzie na ogół słoneczny i ciepły, na termometrach dziś nawet 24 stopnie Celsjusza na zachodzie i południu kraju. Najchłodniej po południu będzie nad morzem, około 16 stopni. Opady deszczu możliwe, ale tylko w szczytowych partiach Sudetów i Karpat. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą Multirabaty i piąty produkt masz 99% taniej. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Trwa nabór wniosków o dofinansowanie projektów w konkursie Uczelnie Coraz Bardziej Dostępne. Realizuje go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Uczelnie mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów na rzecz likwidacji barier w dostępie do kształcenia na poziomie wyższym. Budżet konkursu to 400 milionów złotych. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Maszynka Gillette Mach 3 Sport z 10 wkładami za 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 111,99. Jak tak, to Allegro. Tak, to był maj 2004. Weszliśmy do Unii Europejskiej. Nasze wspólne osiągnięcie. Duma. Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. alkoholu. Najlepsze historie nieustannie tworzy się na nowo. Tak jak Renault Clio i Tech Full Hybrid. Ta sama miłość, nowa energia. 145-konny silnik hybrydowy i Tech. Do 40% oszczędności paliwa. Dostępne również z silnikiem benzynowym lub LPG. Już od 699 zł miesięcznie. RRSO 11,12%. Ubezpieczenie 1,9% w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Rewelacja! Teraz w euro. Do sierpnia nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Kupuj w niskich ratach. To się opłaca. Promocja do 22 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 10,5 minuty po 8. Zapraszamy do Trójki. W dzień 71. urodzin Piersa Brosnana pytamy, czy on, a jeśli nie, to kto był Bondem numer 1? Dwie dwójki i 7 trójek. Moim zdaniem najlepsza seria to Diamenty są wieczne. To by sugerowało, że najlepszy był Sean Connery. Późny Sean Connery. Rozpoczynamy trzecią godzinę audycji porannej w Trójce. Q, czyli Olga Szućko, Moneypenny, Ola Dobieszewska, M, Bartosz Bielecki i Grzędowski. Robert Grzędowski. A chyba jednak nie każde nazwisko brzmi dobrze w ten sposób wypowiedziane. Trudno. I tak serdecznie zapraszamy do Trójki i czekamy na rozmowę polityczną Renaty Grochal, gościnią bez uników dziś Róża Thun. Oglądamy na zegar, na zegarze 8:13. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, naszą gościnią jest Róża Thun, europosłanka trzeciej drogi z naszego studia we Wrocławiu, kandydatka do Parlamentu Europejskiego z okręgu opolsko-dolnośląskiego. Witam panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Zaczynamy żyć w czasie polaryzacji, która jest w stanie doprowadzić do zamachu. W Słowacji został postrzelony premier Robert Fico, wcześniej zabójstwo polityczne w Polsce prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Czy czasy spokoju w Europie się skończyły? Takie wypadki, czy takie zamachy, czy takie koszmarne rzeczy niestety zdarzają się. Od dłuższego czasu, na Słowacji też pamiętam przecież stosunkowo niedawno morderstwo Jana Kuciaka i jego partnerki. Potem w klubie LGBT też przecież zamordowano dwóch aktywistów. I przemoc w ogóle jest czymś koszmarnym, to naprawdę nie jest wyraz opinii politycznej, ale ona się toczy ciągle. Ja bym powiedziała, że cyberprzestrzeń jest tego też pełna, jak patrzę na te groźby śmierci, oblania kwiasem solnym, czy ja tam nie wiem co, pod moim adresem również, ale wielu polityków cały czas ten hejt się tak na nasila, że to może mieć w końcu kiedyś jakieś tragiczne skutki. No właśnie, pani europosłanko, pani wspomniała zabójstwo Jana Kuciaka, dziennikarza, który ujawnił korupcję w Słowacji, korupcję, w którą też mógł być zamieszany premier Fico. To było w 2018 roku. Z tego powodu między innymi Fico stracił władzę. On wrócił do władzy. Teraz ma już swojego prezydenta, ma rząd, zmienia swój kraj w takim kierunku, powiedziałabym, wschodnim. I czy to nie jest ten zamach wczorajszy, to nie jest też efekt nakręcania tej polaryzacji właśnie przez to środowisko Roberta Ficy? To trudno tu jest winić kogoś jednego, bo nie wiemy dokładnie, jakie były motywy tego zamachowca. No ten zamachowiec, 71-letni pisarz, wcześniej pisarz, ochroniarz, powiedział dziennikarzom, że to były motywy polityczne. No tak mówił, ale tak naprawdę nie wiemy. Nie wiemy też, jaki jest jego stan psychiczny. Jest za wcześnie, żebyśmy coś mogli powiedzieć na ten temat, ale jedno jest na 100% pewne, że naprawdę to jest absolutnie pewne, że to podniecanie nastrojów społecznych, że ten koszmarny język, którego się używa, że tolerancja dla kompletnie nieakceptowalnego zachowania w sieci, w studiach telewizyjnych, radiowych i tak dalej, że to w końcu na niektórych ludzi może mieć taki wpływ, że robią to właśnie, co zrobił morderca pana Adamowicza wczoraj, ten zamachowiec w Słowacji. I no, nie możemy tego tak zostawić. My musimy się zastanowić wszyscy. Znaczy, ja uważam, myśmy zrobili w Parlamencie Europejskim niedawno temu prawo takie, które zobowiązuje platformy internetowe do ściślejszej kontroli tego, co na nich się znajduje. To znaczy, one nie będą oczywiście prowadzić cenzury, ale chodzi jednak o to, że jak zgłasza się, że jest hejt, dezinformacja, fałszywe treści, czy treści, które są niedozwolone, że oni muszą na to reagować. Szybciej reagować, usuwać to. Muszą reagować. Ja uważam, że bardzo dużo jest właśnie hejtu, namawiania ludzi do zła z tamtej strony, że przyzwolenie jest niemożliwe, że władze tak samo powinny szybciej reagować na pomówienia, oszczerstwa, które się dzieją. Przecież myśmy, patrząc w Polsce, mieli przez ostatnie lata telewizję publiczną, która właściwie posługiwała się też takim językiem cały czas, oskarżała ludzi o różne zdrady, niezdrady, nie wiadomo co, służby innym. Zawsze człowiek jest albo agentem rosyjskim, albo agentem niemieckim, albo jest płacony przez Sorosza, albo licho wie co, prawda? Więc potem jak się komuś wydarzy, aktem patriotycznym jest zamordowanie takiego człowieka, to robi. Zdrada rzeczą straszną, a słowa zdrada w Polsce używa się w przestrzeni publicznej bardzo łatwo i tak samo w sieci. Pani, i tutaj jednak reakcja jest konieczna. Pani wspomniała telewizję rządową, dzisiaj publiczną. Ostatnich lat. Ale mamy dzisiaj szefa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, który wstrzymuje pieniądze dla mediów publicznych. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązku i przekroczenia uprawnień przez Macieja Świerskiego, bo nie wypłaca abonamentu mediom publicznym, na przykład Polskiemu Radiu 70 milionów. Czy to dobrze, że prokuratura się tym zajęła? No, prokuratura musi patrzeć na to, żeby media publiczne mogły funkcjonować jako publiczne. Funkcjonowały jako ramię jednej partii, jednej formacji politycznej. To się kończy i potem nie można mediów publicznych prześladować za to, że starają się wrócić na drogę obiektywności, służenia ludziom rzeczywiście, odejścia od właśnie tego hejtu, fałszywych informacji i tak dalej, który słuchaliśmy przez ostatnie lata i który niezwykle dzielił społeczeństwo. Z tym dzieleniem społeczeństwa, jeżeli my nie skończymy, i z tym super agresywnym językiem i z tymi oszczerstwami, które się leją z wszystkich stron, no to naprawdę może się skończyć bardzo źle. No ale, ale szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie zajmował się tymi sprawami. On się zajmował niezależnymi mediami i te media głównie karał. Jest propozycja skierowania wniosku do Trybunału Stanu. Czy powinien Maciej Świerski stanąć przed Trybunałem Stanu? No, nie mnie to oceniać, ale myślę, że naprawdę z takimi ludźmi prawo musi się zająć. W tej chwili po to koalicja 15 października wygrała wybory, żeby sądy niezależne zajmowały się tymi ludźmi, którzy zalewali ostatnimi laty, między innymi tymi ludźmi, którzy zalewali nasz kraj kłamstwami, psuli społeczeństwo, czy niszczyli relacje społeczne przez właśnie szczuciem jednych na drugich. I to jest na pewno zadanie dla niezawisłego, niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Bardzo bym chciała, żeby tymi osobami się poważnie zająć. Pani posłanko, czy zamach na premiera Słowacji będzie miał wpływ na eurowybory, na przebieg kampanii do Parlamentu Europejskiego, która się toczy? Myślę, że w Słowacji na pewno. Na pewno w Słowacji. Myślę, że już od wczoraj nastroje w Słowacji są inne niż były poprzednio. Wydarzenie jest straszne i wszyscy życzymy, niezależnie od naszych sympatii politycznych, premierowi Fico szybkiego powrotu do zdrowia. I ja też bardzo życzę Słowacji, który jest naszym cudownym partnerem. To jest przepiękny kraj i mamy, ja jestem w grupie Renew Europe, tam mamy polityków, posłów ze Słowacji, którzy są po prostu wspaniałymi kolegami z tej Progresywna Slovensko, którzy organizowali między innymi te marsze przeciwko Fico. To są ludzie, którzy są wysokiej kultury, walczą o demokrację, walczą o Unię Europejską, walczą o ekologię. Myśmy akurat w naszej grupie mieli fenomenalnych ekologów, specjalistów od lasu, od gleby ze Słowacji i podziwiałam zawsze ich działalność i tak samo to, jak oni przy tych wyborach, które wygrał polityk, o którym nie marzymy, bliski Orbana, bojkotujący. Mówią o nim, że to jest drugi Orban. To jest właśnie, obawiam się bardzo, rzeczywiście polityka w tym kierunku. Ale te ruchy opozycyjne były właśnie nieagresywne, kulturalne, bardzo takie polityczne w najlepszym tego słowa znaczenia, organizowane przez właśnie przewodniczącego tej partii, między innymi ten Michal Szymeczka. To jest od wielu pokoleń, to są takie demokratyczne postacie z Szymeczków, to wszyscy znamy, czy wiele osób, którzy zawsze walczyli o wolność i o demokrację. I ja się bardzo boję, że ten zamach może pomóc tej stronie prawej, antyeuropejskiej, chyba można powiedzieć prorosyjskiej po prostu, dokręcać śrubę na opozycję. Tego się bardzo boję, że może być taka propaganda, zresztą słychać ją już trochę. Już właśnie takie głosy się podniosły nawet w Słowacji. No właśnie i tego się najbardziej boję, że to będzie takie dokręcanie śruby opozycji i na tych ludzi, którzy absolutnie są prawdziwymi demokratami, będą ataki, że to oni podkręcali ten hejt, nienawiść i emocje. Czego nie można o nich powiedzieć? Raczej to niestety można powiedzieć o ofierze tego wszystkiego, czyli o tej stronie politycznej, która jest stroną polityczną pana premiera Fico. Pani posłanko, pani się ubiega o czwartą kadencję w Parlamencie Europejskim. Dlaczego z okręgu dolnośląsko-opolskiego? Dlaczego panią tam rzucili? No nie tak całkiem rzucili. To jednak są rozmowy oczywiście, ale motywacje są różne. Po pierwsze, to jest bardzo proeuropejski okręg wyborczy. W Opolu chyba było w ogóle najwyższe poparcie dla wejścia do Unii Europejskiej podczas referendum w 2003 roku. I taka opinia zapanowała, że skoro ja uchodzę za najbardziej proeuropejską i zaangażowaną posłankę, ja mam w końcu 4 nagrody za to, że za najlepszą posłankę roku, a ten okręg wyborczy jest taki proeuropejski, to może powinniśmy się dogadać, to może im będzie przyjemnie móc wybrać kogoś, kto skutecznie załatwiał bardzo dużo spraw, które dla Dolnośląskiego i Opolszczyzny są dobre. Nie tylko dla Europy całej i Polski, ale tutaj może szczególnie. Tu jest bardzo dużo, 170 tysięcy chyba małych i średnich przedsiębiorców. A co pani chce zrobić, jeśli pani się dostanie do Parlamentu Europejskiego? Co pani będzie robiła przez najbliższą kadencję? No, prawdę powiedziawszy, ja mam dosyć dużo tematów do kontynuowania. Na przykład jak mówimy o małych i średnich przedsiębiorstwach, to te zatory płatnicze, które zaczęłam walczyć z zatorami płatniczymi, przygotowaliśmy już prawo, ale jeszcze trzeba je wynegocjować z Radą w Trilogu na przykład i wprowadzić, żeby mniejsi przedsiębiorcy nie czekali tak długo na uregulowanie długów za ich faktury. Na przykład my tutaj mamy, jesteśmy nad Odrą, proszę pamiętać, to z Warszawy tego nie pamiętam, nie zawsze zauważamy, ale ja się zajmowałam tym tematem w Parlamencie Europejskim i jakość wód śródlądowych to był jeden i monitorowanie tego, jak to robić dla całej Europy, bo ta złota alga to nie jest tylko sprawa i zatrucie wody, to nie jest tylko sprawa Odry, tylko jak my odpuścimy Odrę, to wtedy standardy w ogóle w wodach śródlądowych w Polsce i w innych krajach mogą bardzo spaść. My musimy naprawdę ratować tę Odrę. Ona akurat przepływa przez obydwa te województwa i to jest bardzo gorący temat. Odra jest wielkim tematem nie tylko dla Polski, Niemiec, Czech, bo to jest taka rzeka, która powinna łączyć, a to jest rzeka w tej chwili, która jest ogromnym zmartwieniem i niepokojem dla wielu, którzy zdają sobie sprawę z wagi takich wydarzeń, jak zatrucie takiej ważnej rzeki, a w Polsce rzek mamy mało. I tutaj musimy zrobić reguły takie, żeby po pierwsze oczyścić Odrę, a po drugie, żeby nigdy takie rzeczy się nie zdarzały nigdzie indziej. I to są dosyć skomplikowane regulacje, potem trzeba je mocno wdrożyć tak, żeby mieszkańcy byli bezpieczniejsi, żeby rzeka jednak źródłem życia była, a nie śmierci, troski. Gdyby pani miała, bo musimy zmierzać do końca, mamy jeszcze minutę, ale gdyby pani miała powiedzieć w dwóch zdaniach, dlaczego warto pójść na te wybory 9 czerwca? Dlatego musimy iść na te wybory 9 czerwca, bo to jest, pamiętajmy, że w Polsce, we wszystkich krajach członkowskich, jak patrzymy na pracę naszych posłów w Sejmie i w ogóle tworzenie prawa, to mniej więcej 80% prawa, którym się zajmują polscy posłowie, to jest wdrażanie tego, co zdecydujemy na poziomie europejskim. I musimy mieć na poziomie europejskim ludzi, którzy wiedzą, jak to prawo przygotowywać i pisać, żeby ono nam wszystkim dobrze służyło. My tworzymy prawo dla 500 milionów obywateli, ale ono musi dobrze służyć i w naszych regionach, i w naszym kraju. Po pierwsze, a po drugie, przestańmy, tylko jak wybierzemy sensownych ludzi do Parlamentu Europejskiego, to może nareszcie przestaniemy mówić o Unii Europejskiej ona i nie będziemy uważali, że to jakieś jest prawo z zewnątrz, które tutaj na nas spada, tylko to prawo będziemy robić. To my jesteśmy jednym z najważniejszych podmiotów Unii Europejskiej i dumnie wchodźmy w instytucje europejskie i przygotowujmy takie zasady, żeby one nam jak najlepiej służyły. To nie jest kwestia tupania nóżkami i odwracania się tyłem, tylko to jest kwestia ciężkiej pracy. Ale kto tam pójdzie i to, czy to będą ludzie przygotowani, kompetentni, umiejący rozmawiać, mówiący językami, rozumiejący problemy i procedury, to naprawdę zależy od każdego wyborcy. I tym zdaniem kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Naszą gościnią była Róża Thun, europosłanka trzeciej drogi, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Are you feeling me all your life, or only for the next 5 days? Make believe, kerosene flowing through the next 5 days. See the light, fall asleep. Only for the next 5 days, honestly. Follow me to the sea. Only for the next 5 days, promise me. And if it's evergreen, it's really clean. We'll take it for the next 5 days. Believe it's all we need to make it through. W sposób Smolik i Kev Fox przyprowadzili nas do 8.30. Sponsorem audycji jest Orlen. To czas na Radio Nawigator Trójki, Anna Hardej. Zaczynamy od autostrady A4 Legnica-Wrocław. Na węźle Kąty Wrocławskie stoi zepsuty samochód i na 142 kilometrze mamy wyłączony z ruchu jeden pas do Wrocławia. W Warszawie jest zator na trasie S2 między Raszynem a węzłem Warszawa-Południe. W obu kierunkach stoją kierowcy. Stoi też most Grota Roweckiego w stronę Bemowa. To trasa S8. A my teraz przejeżdżamy na drogę 22 w Malborku. Na 360 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby zostały ranne. Droga jest zwężona. Kierowcy muszą jechać jednym pasem na zmianę. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze 62 Wyszków-Łochów. W miejscowości Skuszew auto osobowe wypadło z jezdni i na 250 kilometrze droga jest zamknięta w obie strony. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. I jeszcze droga 92 Świebodzin-Trzciel w miejscowości Lutol-Suchy. Na 65 kilometrze auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i tutaj również mamy blokadę w obu kierunkach. W stronę Świecka można zjechać na węźle Trzcielna A2. W przeciwnym kierunku też można objechać to miejsce autostradą A2. Sponsorem audycji był Orlen. Dziękujemy za wieści z dróg, a teraz najważniejsze informacje z kraju i ze świata. Anna Kowalik-Brankati. Słowacki rząd zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w związku z zamachem na premiera. Rozpocznie się o godzinie 11. Robert Fico jest w szpitalu w Bańskiej Bystrzycy. Przeszedł kilkugodzinną skomplikowaną operację. Lekarze określają jego stan jako stabilny. Według informacji wicepremiera życie szefa rządu nie jest zagrożone. 71-letni Juraj C. oddał wczoraj w kierunku premiera 5 strzałów. Prawdopodobnie 3 trafiły. To jest absolutnie pewne, że podniecanie nastrojów społecznych w przestrzeni publicznej może doprowadzić do tragedii, powiedziała w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce Róża Thun, europosłanka Polski 2050. Ten koszmarny język, którego się używa, że tolerancja dla kompletnie nieakceptowalnego zachowania w sieci, w studiach telewizyjnych, radiowych i tak dalej, że to w końcu na niektórych ludzi może mieć taki wpływ. Zamachowcowi na słowackiego premiera będą postawione zarzuty. Juraj C. może zostać skazany na dożywocie. O 10 w Sejmie wysłuchanie publiczne w sprawie projektów dotyczących liberalizacji prawa aborcyjnego. Odbędzie się ono na posiedzeniu Komisji Nadzwyczajnej, która została powołana, by rozpatrzeć 4 poselskie propozycje. A za pół godziny, nawet nie całe pół godziny, ostatni egzamin ósmoklasistów napiszą sprawdzian z języka obcego. Prawie 98% wybrało angielski. Na egzaminie pojawią się zadania typu prawda, fałsz, czytanie ze zrozumieniem i krótka praca pisemna. Egzamin potrwa 90 minut, a pełny serwis Trójki o 9. Zachmurzenie będzie dziś na ogół małe i umiarkowane, na krańcach południowych kraju miejscami duże. I właśnie tam, a dokładniej w szczytowych partiach Sudetów i Karpat po południu możliwe będą słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 18 stopni na wschodzie i miejscami na północy, przez około 21 w centrum, do 24 na południu i przy granicy z Niemcami, chłodniej nad morzem, około 16 stopni Celsjusza. Audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Mamy 26 minut do godziny 9. Będziemy jeszcze mówić dziś o nowym gatunku kleszczy,

jest traktowana jako mowa nienawiści, żeby tylko uciąć dyskusję. Mogę zapewnić, że w Trójce nie przesądzamy i nie zamykamy dyskusji. Informacje i opinie na temat wydarzeń ze Słowacji będą się jeszcze pojawiały. Dzwonią dziś Państwo także w sprawie zanieczyszczenia światłem w godzinach nocnych. Nasza gmina wyszła po prostu od 10 do 12 wieczorem się lampy palą, o 12 gasną, zapalają się dopiero o 5 rano już jak jest widno i do 6. Czyli no prawie nie ma zanieczyszczenia światłem. To słuszny kierunek ma nasza władza, myślę. Należy po prostu się przestawić na tryb oszczędzania i wtedy nie będzie gadania o tym, że za mało prądu jest, plus jeszcze trzeba wrzucić do tego tryb oszczędzania, jeżeli chodzi o auta spalinowe. A sytuacja taka jak w Tokio i w innych metropoliach, gdzie wszystkie uśmiechnięte gęby od ucha do ucha od 12 w nocy do samego rana. No przynajmniej w Tokio na pewno, bo podziwiałem ten fenomen. Na kogo tam nie spojrzysz w środku nocy oświetlonym nie wiadomo iloma luksami, to każdy ma oblicze zadowolone. Najwyraźniej to ci, którzy spać nie muszą i dobry sen nie jest im potrzebny do szczęścia. Pierce Brosnan obchodzi dziś 71. urodziny. Wszystkiego najlepszego przesyłamy i dyskutujemy także o bondowskich produkcjach. We wszystkich Bondach jest zazwyczaj wspaniała muzyka. Natomiast chyba trochę za dużo efektów specjalnych, które chyba aż nużą czasami. Dziękuję, pozdrawiam. Na początku był słodki cukierkowy, męski, później stał się bardziej agresywny, bardziej realnie pokazywał rzeczywistość tajnych, pracy tajnych służb na tyle, ile się da. Natomiast ostatni, no coraz bardziej odzwierciedla czas, jaki mamy, czyli zagrożenie wojenne. Być może kolejny, jaki powstanie, to już będzie ostatni, bo on jest odzwierciedleniem tego, co się dzieje w ówczesnym świecie. A to może jednak powinien w końcu zostać kobietą. Proszę mnie poprawić, może się mylę, ale James po naszemu to będzie Janusz, prawda? To taki nasz agent to byłby Kowalski, Janusz Kowalski. Rozumiem, że nazwisko dobrane losowo jako po prostu bardzo powszechne. Nikt nie zaoponował na propozycję Shona Connery'ego jako najlepszego Bonda. To już przegłosowane? 2 2 7 3. Zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Kocha być z tobą, kocha być z tobą. Uderzasz głową, ona kocha być z tobą, kocha być z tobą. The Dumplings w Trójce. Mamy kwadrans do godziny 9 i przechodzimy do tematu, który może się okazać bardzo poważny. Czy do Polski dotarły niebezpieczne, egzotyczne kleszcze hialoma? To pytanie zadajemy zajmującej się parazytologią profesor Annie Bayer z Wydziału Biologii UW. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry wszystkim. Narodowe kleszczobranie to akcja, którą pani prowadzi. Czy ona już przyniosła jakieś wnioski na temat tego, czy mamy w Polsce te kleszcze hialoma? Niestety jeszcze nie, dlatego gorąco zachęcamy do udziału w naszym projekcie, który jest oparty na takich dobrze sprawdzonych projektach nauki obywatelskiej, ponieważ na pewno kleszcze hialoma do Polski dotarły. One zawsze docierają każdej wiosny na migrujących ptakach. Niestety trafiają dość w takie przypadkowe miejsca, mogą być właściwie na terenie całego kraju i my nie wiemy, gdzie one mogły przeżyć, gdzie mogły rozwinąć się do postaci dorosłej. No nie jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, dlatego chcielibyśmy skorzystać z oczu i czujności obywateli i po prostu prosić o raportowanie nietypowych kleszczy. Kleszcze te prosimy o wysyłanie także do nas, ponieważ tylko badania genetyczne mogą nam pozwolić na określenie gatunku kleszcza, a także na określenie, czy jest on zarażony niebezpiecznym wirusem. Teraz dlaczego ważne jest, żeby je monitorować i sprawdzić, czy mogą przeżyć w Polsce? Dlatego, że zwykle po paru latach od momentu, kiedy one się osiedlą w jakimś kraju, pojawiają się tam przypadki właśnie krymsko-kongijskiej gorączki krwotocznej. Także w Unii Europejskiej, która stwierdza, że jest to duże zagrożenie, jest duży nacisk na sprawdzenie, czy te kleszcze po prostu są w stanie przeżyć. Mamy bardzo ciepłą wiosnę, więc niestety ryzyko, że one przeżyły i rozwinęły się do postaci dorosłej, jest bardzo duże. Mówimy o tym i to mi od razu przypomina takie akcje, które znam z kroniki filmowej, czyli to narodowe zbieranie stonki, ale tutaj byśmy wchodzili w ton żartobliwy, a chyba nie powinniśmy, bo jednak z tymi kleszczami problem jest nieco poważniejszy. Pani mówiła, że one są groźne, że wywołują groźną chorobę. To powiedzmy dokładnie, o co chodzi. Po pierwsze, one nazywane są także kleszczami polującymi. To są kleszcze, które są znacznie większe od kleszczy występujących w Polsce, nawet 2,5 raza większe. Także są to kleszcze, które nie czekają cierpliwie, aż przejdziemy i po prostu zgarniemy je przypadkiem. One aktywnie podążają za domniemaną ofiarą. I no właśnie, i oprócz tego są zagrożeniem ze względu właśnie na krymsko-kongijską gorączkę krwotoczną, która jest chorobą śmiertelną, nawet do 60% śmiertelności. Natomiast przenoszą także inne wirusy i przenoszą także bakterie wywołujące rykecjozy. Także generalnie z tej przyczyny są uważane za taką potencjalnie bardzo niebezpieczny nowy wektor chorób człowieka i zwierząt. Wprowadzając tego wirusa do zwierząt hodowlanych, takich jak bydło, przyczyniają się także do takiej drogi zarażenia przez krew. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że generalnie gorączka krwotoczna, oprócz tego, że zaraża się osoba zarażona przez kleszcza, to także były takie przypadki, że zarażały się osoby z rodziny, tak? I także personel szpitalny zajmujący się takimi osobami. Także są takie, no jest to jedna z takich bardziej niebezpiecznych chorób. I to dlatego jest temat bardzo poważny, o którym opowiada w Trójce doktor profesor Anna Bayer z Wydziału Biologii UW. Pani profesor, krótko na koniec, jak rozpoznać tego kleszcza, czy jaki jego wygląd powinien nas skłonić do tego, by właśnie na to narodowe kleszczobranie wysłać ten okaz? To znaczy wszyscy mniej więcej wiemy, jak wygląda kleszcz. Kleszcze, te egzotyczne kleszcze hialoma są znacznie większe i dla mnie sposób ich zachowania trochę przypomina pająki, więc jeżeli zobaczymy kleszcza, który zachowuje się trochę jak pająk, czyli dość szybko biega, ma takie dość długie odnóża, one są też takie prążkowane, tak? To możemy podejrzewać, że jest to właśnie kleszcz hialoma. Poza tym dorosłe samice, które na przykład możemy znaleźć na koniach czy bydle, one osiągają po napiciu krwią bardzo duże rozmiary. To jest też prawie blisko od 1,5 do 2 centymetrów, czyli to jest bardzo duża taka kulka na naszym zwierzęciu. Jeżeli będziemy usuwać tego kleszcza, to pamiętajmy, że jeżeli mamy takie podejrzenie, koniecznie róbmy to w rękawiczkach, ponieważ po prostu jego rozgniecenie właśnie może spowodować zarażenie wirusem, czego byśmy chcieli uniknąć. Więc bądźmy bardzo ostrożni, jeśli chodzi o zdejmowanie kleszczy ze swoich zwierząt w tych czasach. To są ważne informacje i ważne rady od profesor Anny Bajer z Wydziału Biologii UW. Szczegóły akcji, o której opowiadała, na narodowekleszczobranie.pl. Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę o poranku w Trójce. Dziękuję bardzo. Bądźmy zdrowi. Pozostało do godziny 9:00. Kto najlepszym Bondem? Pojawił się kolejny głos poparcia dla Shona Connery'ego. Najlepsza postać aktorska jako James Bond. Nikt go nie przebije, nie jest w stanie. Pojawił się także głos inny. Najdoskonalszym Jamesem Bondem niewątpliwie był z aktorów zagranicznych Roger Moore. No i pewnie gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, to padłyby też nazwiska Daniela Craiga, czy wspominanego dziś obchodzącego urodziny Piersa Brosnana. Ale ja myślę, że mogę rozstrzygnąć, czy tutaj doprowadzić do kompromisu, bo uważam, że najlepszym był mimo wszystko Timothy Dalton. Ale tylko w części The Living Daylights. Bo w tej License to Kill już nie. No jakoś tak po prostu uważam. The Living Daylights. Na zakończenie porannej audycji w Trójce Olga Szućko, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Dziękujemy. Hey, drive, where we going? I swear my nerves are so. Set my hopes up way too high. Living's in the way we die. Comes the morning and the headlights fading away.